بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أضيف الاسم الصحيح أو الملحق به إلى ياء المتكلم كسر آخره. دلت دا وإذا شرطية ده أورست كسر آخره دا جزالة. نو فرمایي کله چې اضافه وکړې شي د اسم صحیح یا چې کوم ملحق دی په صحیح پورې یا د متکلم ته، نو د دغه اسم آخر لبا کسره ورکولی شي او آخر دغه اسم به مکسور کولی شي. خجي صحیح په اصطلاح د نحاتو کې هغې ته وایي ما لا يكون في آخره حرف علة. صحیح په اصطلاح د نحاتو کې دې ته ویلی کیږي چې د هغې په آخر کې حرف علت نه وي. او ملحق بصحیح ته جار مجرا د صحیح وایي. ملحق بصحیح ته او ملحق بصحیح او جار مجرا د صحیح هغې ته ویلی کیږي چې په آخر کې حرف علت راغلی وي او مخکې د هغې نه ساکن وي. آخره کې وو یا یا راغلي او ما قبل ترې نه ساکن وي. لکه هدایت النحې والاوله دا تعریف د جاري مجرا د صحیح کلی دی چې په آخره کې وو وي او یا یا وي او مخکې د هغې نه ساکن وي. لکه د هغې لپاره مثال ذکر کلی څه سره دلون او زبیون سره. دلون زبیون سره پوهېږي معنی کنه. نه فرمایي کله چې اضافت وشي د اسم صحیح یا د ملحق ته په دې صحیح پورې چا ته وشي اضافت یې د متکلم ته وکړی شي کوسر آخره نو آخر به مکسور کولی شي د وجه د موافقت د یانه. لکه غلامی دلوي او زب وایي معنی کنه. والیا مفتوحة او ساکنة او یا به مفتوحه وي او یا به یا ساکنه وي. مفتوحه به ځکه وي ځکه اصل په هغه کلمه کې چې کله هغه په یو حرف باندې وي ای کې حرکت دی چې دی اصل په هغه کلمه کې چې هغه مشتمله وي په یو حرف باندې اصل په هغه کې حرکت دی د پاره د دی چې لازم نشي ابتدا بساکن حقیقتا وي او که حکمن وي او اصل په هغه کې چې هغه به مني کولی شي په حرکت باندې اصل په هغه کې فتحه ده ځکه چې فتحه څه شی دی خفیفه ده. نو وجه د خفت نه دی به څه کولی شي ده فتحه به دې ته ورکولی شي او یا به ساکن وي یا به څه وي ده د پاره د تخفیف. فإن كان آخره ألفا تثبت کچیر ته په آخر دا اسم کې چې هغه اضافت یې د متکلم ته راغلی دی دا یې په آخر کې الف راغلی دی نو د غالب به تثبتو دا به برقرار پرېښودلی شي د غالب به ثابتولی شي هغه به بدلیږي نه هغه به حذف کیږي نه. غوره کړه طالبانو دا په هغه وخت کې که چیرته دا اسم صحیح نه و یعنی که چیرته اسم صحیح نه و او نه ملحق به صحیح و نو دی به دا خالی نه وي. دغه اسم که چیرته صحیح نه و یا ملحق به صحیح نه و نو د هغې اخر به خالی نه وي یا به الف وي څه به وي ده یا به وو وي یا به څه وي ده یا وي. درې حالتونه نه خالی کیږي یا به الف وي یا به ووی یا به یاوی. نو که چرته اخره کې الف راغلی و نو دغه الف با په لغت مشهوره په صحه کې به ثابتولی به شي. خیال دی که نه دی برابره خبره ده که د پاره د تثنیې وي لکه مسلمایه او که د پاره د تثنیې نه وي لکه فتایا جبلایا او مغزایا وی نده ده فرمایی فا انکان آخره علیفن تثبتو که چیر تا پا آخر ده غیسم که چی اضافت یه ده متکلیم تا شوه ده آخر که علیف را غلی ده تثبتو دغا علیف با ثابت پاتی کولیشی لکا عصایا رحایا ویگه نا بنا پا لغت پسیح بانده زکا چه دلتا موجب ده انقلاب نشته ده دلتا موجب ده انقلاب نشته چه دغا علیف ده پا بلشیبانه بدنش وهزيل تقلبها لغير التسنيه يا ان او هزيل قبيله بدلي دغ الف لرا په حال کوند دي کې چې دا د غیر تسنید لپاره وي بدلي پس سره يا انا هغه په يا سره بدلي هزيل قبيله هغه دغ الف په شکل تسنید لپاره نوي دا په چا سره بدلي يا سره بدلي او به یا په یاد متکلم کې هغه مدغم کوي خبره معنی پوي کنه پوي لکه عصای او رحای کې سبب ویل کی ها عصای او رحای به ویل کی خلې کنه و وان کان یا ان ادغمت او کچیر ته په اخر د اسم کې چې هغه مضاف ده یده متکلم ته دغه اسم چې اضافه تراغله ید متکلم تا او داغه په اخر کې یا راغلی وی نو ادغمتو دلته بس کیږي دا ادغام کیږي دغه یې بس کیږي دا بلایا کې به مطغم کیږي کنه به مطغم کیږي دلته به ادغام کیږي زکه به ادغام کیږي چې دواړه په اخر راځي مې شوی دي چې هغه په شان د کلمې واحدې باندې دي هاجي وإن كان واوا قلبت ياء وأدغمت أو كچرت فاخرك وورا غليو نبي بتسكول شي دغ قلبت ياء دغ و بيبان بدوليكي دغ يبسكي كده زكچي و او ي دا جم شوي دي مخ داغنه شوي ساكن دي او كلا چي و او يا جم شي پيو زكي ما قبل نه ساكن وي اغه بدل ولکی په چا باندې په یا باندې لکه مرمیون فصل کې مرمویون وو کنه ها وو یې جمع شو کنه او په یا باندې بدل شو او یا په یا کې څه شول دا مدغم شول او به مرمیون کې مرمیون کې میم ته به کسره ورکړل شول دا وجه د شینا واقع قد یا نه مناسبه د یاد وجه نه نو وای ک چیرته په اخره کې وو راغلې ده نو دغه وو به بدلول شي په یا باندې و ادغمتو او یا به په یا کې مدغم کولې بشي و فتحت الیاء او یې له فتح ور کولې شي یې له بس شي ایا و مفتوح کولې شي ولې لساکنین د وجد التقاء د ساکنین کچرته لمنګا هغه سکون ورکو نه په دغه صورت کې لازمیږي التقاء د ساکنینو نه دغه د التقاء د ساکنینو نه د ځان ساتلو د پاره به یا لږه پته ورکول شي خبر مانته ونیش بس کیږي پورې ها.